tratament cu antibiotic pentru infecția pulmonară. Criză de medicamente din cauza exportului paralel practicat de unii distribuitori. Lipsesc mai ales tratamentele destinate bolnavilor de cancer. Medicamentele dispar de pe piață în detrimentul pacienților români. Doresc ca pacienții români să nu fie defavorizați comparativ cu alte țări în care aceste medicamente au prețuri mai mari. Trenurile spre litoral vor fi arhipline, mulți pasageri vor călători în picioare sau așezați pe valize. Își asumă și acceptă faptul că vor călători cu acest inconvenient în picioare. Europa FM, este ora 7. Raluca Hadmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, bun găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Schimbare majoră privind starea copilului salvat luni dintr-un puț în care a fost blocat peste 10 ore. Medicii de la Grigore Alexandrescu anunță că băiatul a fost detubat și respiră fără ajutorul aparatelor. Este în continuare ținut sub o ușoară sedare, dar doctorii speră că starea lui se va îmbunătăți. Cu amănunte, Elena Tudor. Copilul este la terapie intensivă și primește tratament cu antibiotic pentru infecția pulmonară. Medicul Raluca Alexandru, purtătoarea de cuvânt a Spitalului Grigore Alexandrescu, a declarat aseară că băiatul a putut fi detubat și acum respiră spontan, dar este ținut încă sub o ușoară sedare. Pare că este prezent, urmărește cu privirea și să sperăm că starea lui se va îmbunătăți, a adăugat doctorul. În următoarele zile va veni și un neurolog să-l vadă, dar pentru o evaluare corectă, copilul trebuie să fie treaz și să respire fără ajutorul aparatelor. Va veni și zilele acestea neurologul să-l vadă. A fost foarte repede resuscitat, atâta timp cât era pe mâna unor medici, deci nu a fost găsit în stop. Deci pur și simplu a fost imediat, acțiunea s-a produs imediat. Deci nu cred că acel lucru să fie avut un efect foarte dezastros asupra lui. Băiatul în vârstă de un an și 8 luni din localitatea Balta Sărată din județul Teleorman a stat mai bine de 10 ore cu jumătate de corp în apă până a fost salvat. Ieri managerul Spitalului Grigore Alexandrescu Dan Enescu a declarat pentru news.ro că este un caz extrem de grav, fără precedent, cu risc de infecție pulmonară care ar putea cauza decesul, cu afectarea gravă a pielii din cauza frigului și a umezelii. Guvernul României blochează exporturile de vaccinuri și de medicamente din programele de sănătate. Comisia Europeană va fi notificată în acest sens, a anunțat ministrul Sănătății Florian Bodog. Așa numitul export paralel, obiceiul unor distribuitori de a trimite produsele în țări din vestul Europei, unde sunt mult mai scumpe, a provocat o criză acută în România. Numeroase vaccinuri lipsesc de pe piață sau sunt foarte greu de găsit, iar probleme grave au și bolnavii de cancer. Ministrul Florian Bodog. Medicamentele prevăzute în programele de oncologie, pentru medicamentele pentru copiii cu leucemie, deci pentru toate medicamentele care dispar de pe piață și pentru care am semnale că nu se găsesc în farmacii sau că nu pot fi aprovizionate la timp. Pot solicita Comisiei Europene documentat. Avem solicitările din partea lanțurilor de farmacii, avem dovezi prin care să probăm faptul că medicamentele dispar de pe piață în detrimentul pacienților români. Am toată determinarea să fac acest lucru și doresc ca pacienții români să nu fie defavorizați comparativ cu alte țări în care aceste medicamente au prețuri mai mari. Însă producătorii de medicamente atrag atenția, blocarea exporturilor paralele este o soluție de moment. Dacă nu se rezolvă cauzele, respectiv prețuri prea mici la medicamentele inovative și taxa clawback la cele ieftine, criza se va adânci. Ne spune mai multe Ioana Dumitrescu. Directorul executiv al Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente, Dan Zaharescu, a declarat că decizia Ministrului Sănătății de a bloca exporturile paralele este pe moment o soluție bună, care ar putea aduce pe piață mai multe medicamente. Dar această perioadă nu poate dura mai mult de un trimestru, două, trei, a subliniat acesta, cerând o soluție pe termen lung. De aceeași părere este și directorul executiv al Asociației Producătorilor de Medicamente Generice, Laurențiu Mihai. Cauzele acestei crize sunt medicamentele inovative, care pleacă la export din cauza prețurilor și taxa clawback la generice. Dacă nu se va face nimic pentru eliminarea cauzelor, criza va continua și chiar se va adânci, explică Laurențiu Mihai. De la jumătatea anului trecut și până în prezent, Agenția Națională a Medicamentului a primit peste 450 de notificări privind discontinuitatea temporară sau permanentă în ceea ce privește aprovizionarea cu medicamente. Sunt 10 pagini care cuprind 453 de medicamente din toate ariile terapeutice, aparținând producătorilor internaționali, dar și români care au trimis notificare. Cele mai multe ori motivele sunt pur comerciale. Producătorii preferă să vândă medicamentele pe piața vestică la prețuri mult mai mari decât pe piața românească. România e în plină epidemie de rujeolă. Peste 20 de persoane, majoritatea copiii, au murit din cauza că nu fuseseră vaccinate și pe fondul unei campanii tot mai virulente împotriva vaccinării. Recent a fost lansată în dezbatere publică legea vaccinării, iar ministrul Sănătății explică ce se va întâmpla cu acei părinți care refuză să-și imunizeze copiii. Oricine omoară pe cineva trebuie să răspundă în fața legii. Și asta este punctul meu de vedere. Părintele va răspunde legal pentru decizie dacă decizia lui produce decesul copilului. Și de unde știți că micuțul lui nu a îmbolnăvit alți copii și aceia au decedat? Adică sunt niște probleme. După cum știți, în momentul în care se produce o îmbolnăvire și în momentul în care se produce un deces al unui copil, se declanșează o anchetă epidemiologică. Această anchetă epidemiologică stabilește cauzele și pentru fiecare cauză va fi cineva răspunzător. Iar directorul Organizației Mondiale a Sănătății pe Europa pledează pentru obligativitatea vaccinării copiilor înainte ca aceștia să intre la școală. Susana Iacab a subliniat că vaccinurile sunt absolut sigure, iar studiile confirmă că nu e nicio legătură între acestea și autism, de pildă. Premierul Sorin Grindeanu promite că va rezolva criza vaccinurilor. Șeful guvernului a dezvăluit că și-a imunizat ambii copii, dar a recunoscut că de fiecare dată a întâmpinat probleme în a găsi vaccinul de care avea nevoie. Cu detalii, Valentin Chisoceanu. Înainte de a participa la o dezbatere pe tema vaccinării, premierul Grindeanu a publicat pe Facebook o fotografie cu cei doi copii ai săi, Sofia de 3 și Mihai de 6 ani. În mesajul adresat cu ocazia Săptămânii Europene a Vaccinării, premierul a scris că ambii copii au fost vaccinați, chiar dacă a întâmpinat dificultăți în a găsi vaccinul. Ulterior a reluat ideea și la dezbatere. Vaccinarea propriului copil nu trebuie să țină de hazard. Premierul a precizat că susține ideea că părinții pot alege ce cred că este mai bine pentru copiii lor, dar nu și atunci când astfel de opțiuni îi afectează pe cei din jur. România este în plină epidemie de rujeolă cu aproape 5.000 de cazuri și 23 de persoane decedate, dar în același timp multe județe din țară se confruntă cu lipsa vaccinurilor împotriva acestei boli. Cel puțin 10 județe au rămas de mai bine de o lună fără doze și așteaptă ca ministerul să rezolve problema. Ministrul Sănătății Florian Bodog promitea recent că peste 100.000 de doze vor ajunge în țară săptămâna viitoare. Ascultați știrile Europa FM. Pregătiri pentru mini-vacanța de 1 mai. CFR Călători a suplimentat trenurile spre litoral. Din București, spre Constanța și spre Mangalia vor circula trenurile tineretului. Totuși, dacă nu v-ați cumpărat încă bilet, s-ar putea să mai prindeți un loc doar în picioare. Pentru unele trenuri, la 10 locuri pe scaun se vând 3 sau 4 în picioare. Iorgu Ianu și relatează. În picioare, între scaune, pe culoare, așezați pe valize, așa acceptă să călătorească sute de români care aleg transportul cu trenul în această perioadă. Joi, pentru 15 trenuri, gradul de ocupare a ajuns chiar și la 140%. Cea mai aglomerată a fost garnitura Interregio de la Iași spre Vatra Dornei cu destinația Cluj-Napoca. Cum spuneam, peste locurile pe scaun au mai fost vândute încă jumătate în picioare. Un Interregio Brașov-București-Constanța a avut tot 140% grad de ocupare. Al treilea în clasamentul aglomerației a fost un tren de la Timișoara la Iași, 130%. Purtătoarea de cuvânt a CFR Călători, Alina Predescu. Își asumă și acceptă faptul că vor călători cu acest inconvenient în picioare. Dar în limita 50 de persoane în plus pe vagon sau pe garnitură. Da, este practic în funcție de tipul de vagon și spațiile dintre scaune. Și în cazul a 7 trenuri care vor circula vineri, 28 aprilie, solicitările depășesc numărul de locuri pe scaun. Chiar dacă stațiunile nu sunt încă puse la punct, iar în unele zone peisajul e de dreptul dezolant, mii de români se vor îndrepta spre litoral în acest weekend. În Mamaia se organizează mai multe festivaluri. De la malul mării transmite Ghiulfer Predescu. Bun găsit! Un weekend prelungit incendiar anunță autoritățile de pe litoral pentru deschiderea sezonului estival 2017. Ce urmează, ne spune vicepreședintele Asociației Litoral Delta Dunării, Corina Martin. Mergem pe plajă la un festival gastronomic aflat la prima ediție, 15.000 de metri pătrați de mâncare pentru gurmanzi. Avem un show de adrenalină și motoare turate la maxim și ajungem duminică pe plajă în Mamaia, acolo unde lansăm de lampioane între Delta Dunării, Mamaia și Vama Veche. Cluburile de noapte vă așteaptă inclusiv duminică spre luni. Vremea se anunță frumoasă pe litoral. Cel puțin 40.000 de turiști sunt așteptați să petreacă mini-vacanța de 1 mai în stațiunile de la mare. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Însă de 1 mai, turiștii nu vor putea traversa cea mai înaltă șosea din țară. Restricțiile de circulație pe Transalpina au fost prelungite până la sfârșitul lunii mai din cauza riscului de avalanșă. Cu detalii, corespondenta Europa FM, Gabriela Mladin. Bun găsit, decizia vine ca urmare a căderilor de zăpadă din ultima perioadă din zona montană, unde stratul ajunge și la 3 metri. Inițial, cei de la compania de drumuri anunțaseră deschiderea circulației pe 31 martie, însă condițiile meteorologice nefavorabile au împiedicat acest lucru. Drumul a fost închis din octombrie anul trecut și până în prezent nu a fost deschis circulației. Acum, reprezentanții secției de drumuri naționale din Gorj au decis prelungirea restricției până la sfârșitul lunii mai, pentru că în zonă a nins foarte mult, iar utilajele nu pot interveni pentru dezăpezire, existând pericolul producerii de avalanșe. În aceste condiții, drumarii vor curăța cea mai înaltă șosea din țară, abia după ce vremea se va îmbunătăți. Pentru a avertiza șoferii, au fost montate panouri în care se precizează clar că circulația este închisă pe Transalpina până la 31 mai. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Știrile Europa FM la final. Astăzi, în majoritatea regiunilor, vremea va fi mult mai caldă decât ar fi normal în ultima decadă a lunii aprilie. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 29 de grade. Cele mai ridicate valori vor fi în Transilvania și în lunca Dunării. Un pic mai rece va fi pe litoral, unde maximele vor fi cuprinse între 13 și 19 grade. Temperaturi de vară astăzi în București, unde maxima va urca la 26 de grade. Raluca, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, FC Voluntari a câștigat surprinzător în deplasare la CSU Craiova 1-0, prima manșă a semifinalei Cupei României. Ilfovenii au dat lovitura în minutul 89 la turnul Severin, când Marinescu a transformat un penalti. Antrenorul lui FC Voluntari, Claudiu Niculescu, spune că echipa lui a reușit să-i blocheze aproape perfect pe adversari și aceasta a fost cheia succesului. La final, suporterii olteni au cerut demisia lui Gheorghe Mulțescu. Veteranul antrenor a explicat că în ultimele partide jucătorii săi nu au mai avut evoluții spectaculoase pentru că sunt uzați la final de sezon, dar și pentru că lipsesc fotbaliști importanți. Amintim, în cealaltă semifinală, Astra a învins-o cu 4-1 pe ACS Poli Timișoara. Meciurile retur se vor juca peste 3 săptămâni, iar finala pe 27 mai la Ploiești. Ovidiu Hațegan va fi asistent video la Cupa Confederațiilor. El se va număra printre cei 8 arbitri delegați să ofere acest nou serviciu la competiția ce va avea loc în perioada 17 iunie-2 iulie în Rusia. Cerut cu insistență de ani de zile, arbitrajul video a fost folosit în premieră în decembrie la Campionatul Mondial al Cluburilor, iar președintele FIFA, Gianni Infantino, a anunțat recent că va fi utilizat și la Cupa Mondială de anul viitor. Manchester City și Manchester United au remizat 0-0 în derbiul restanță din etapa a 26-a. Chiar dacă nu s-a marcat, au fost câteva ocazii mari de gol. În minutul 84, United a rămas în 10 după ce Fellaini a făcut un gest nesportiv la adresa lui Aguero. Gabriel Jesus a marcat pentru City în minutele de prelungire, dar golul a fost anulat corect pe motiv de offside. Cele două rivale concitadine rămân pe locurile 4 și 5 în Premier League, despărțite de un singur punct, cu Manchester City în față. Simona Halep va întâlni pe Anastasia Sevastova în sferturile de finală ale turneului de la Stuttgart diseară după ora 21. Jucătoarea letonă a trecut ieri de britanica Joanna Konta 6-3-7-5. Anul trecut, Halep a învins-o pe Sevastova în finala de la București, fără să piardă vreun game. Da, deci avem pionier în arbitrajul video. Pe Ovidiu Hațegan, să știi că e mare lucru, nu te uita așa. Au făcut DJ video, că înțeleg că arbitri în teren nu mai avem. Ba da, avem tot Hațegan e arbitru de divers. E arbitru central. E dar bun la toate. Da, la Cupa Confederațiilor, unde sunt din toată lumea arbitri, inclusiv din Oceania, din te mai miri unde. Așa. În Oceania știi că n-au voie să șuteze prea tare, că se duce mintea direct în Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. No me importa nada, ni el día ni la hora. y lo he perdido todo. Me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, a su salud bebiendo, mientras me quede aliento, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo, solo le estoy pidiendo, romper este silencio, romper este silencio. Súbeme la radio que está mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Radio, zice băiatul ăsta. Bună dimineața! Bună dimineața! 7 și 17 minute, sunteți cu Europa FM și începe deșteptarea, ediția aia... aia scurtă. Princeps. Ce Princeps. Se scurtă, zău? Da. Scurtă în sensul că ne grăbim să plecăm și noi la mare, la munte, pe unde am apucat. Să facem avocatul diavolului la 1 și un sfert. Am bilete la țară. Da. Hai. Se anunță o nouă remaniere, oameni buni. Este a doua. Ar urma să fie a doua a guvernului Grindeanu. Prima a fost în februarie. Vă reamintesc, guvernul are vreo 4 luni până acum. Deci din 2 în 2 luni guvernul ăsta se remaniază. Este, ca să fiu cinstit, au de 20 și ceva de ani în meseria asta, am văzut multe guverne bizare, dar nu e asta cel mai bizar, care dar candidează la locul de cel mai bizar guvern, pentru că acum remanierea următoare este sugerată printr-o fotografie alb-negru artistică a premierului Grindeanu. Premierul și-a pus pe Facebook o poză din ședința de guvern, fotografie dramatică alb-negru, care privește așa pe sub sprâncene într-o parte. Și are următorul comentariu: știu că ați vrea să știți, dar nu vă pot spune pentru cine era privirea aceasta. Înțelegi, e poznaș. Auzi, dar crezi că o fi cerut voie de la domnul Dragnea? De asta nu poate spune, că nu i-a dat voie domnul Dragnea, da. A clipit de două ori și vrea să ne spună ceva. Deci asta e, domnul Grindeanu pregătește probabil o remaniere. A spus că sunt speculații că urmează o remaniere. Domnul Dragnea este foarte nemulțumit de doi miniștri, în mod special. Domnul Grindeanu încă nu știm exact. Dar din moment ce domnul Dragnea spune că are doi miniștri pe care a pus Geana, e clar că ea vor și pleca. Domnul Grindeanu a spus că e mulțumit de o mare parte dintre miniștri. Acum, problema nu e de cine e prim-ministru mulțumit, problema e de cine e nemulțumit șeful prim-ministrului. Adică, da, mă, acolo așa se transmite. Acum, da. Ce asta e. Dar, pornind de la această fotografie care văd că are tendința să se viralizeze, domnul Grindeanu, alb-negru, dramatic, privind pe sub sprâncene pe deasupra două sticle de apă, la ședința de guvern. Să știți că avem și noi o întrebare pentru voi în dimineața asta. Am făcut și noi fotografia alb-negru dramatic privind pe sub sprâncene cât s-a putut, că noi nefiind prim-miniștri nu avem același gen de sprâncene ca domnul Grindeanu. Da, și nici nu vorbim cu domnul Dragnea zilnic. Domnul Luca Pastia în poză susține că seamănă foarte bine cu domnul Grindeanu. Mamă, zici că-s vârstul. Serios? Da. Și am pus pe pagina noastră